राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 26 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण संसार की और भगवान की दूरी है। संसार की तो चाहना करता करेगा ना तो कम आवेगा और परमात्मा चाहना करे तो आवेगा और संसार की चाहना नहीं करे तो आवेगा। दूरी है इसमें। संसार को तो संसार से अलग होकर जानेगा और परमात्मा को जानो परमात्मा के साथ अभिन्न होकर जानेगा। हमारे भाई बहनों ने प्राय करके एक तरीका ही समझ रखा है कोई भगवान की प्राप्ति करना और संसार की प्राप्ति करना। जैसे संसार की प्राप्ति उद्योग करते हैं परिश्रम करते हैं ऐसे मेहनत करते हैं ऐसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। एक ही तरीका लगाते हैं ये भाई बहन नहीं पुस्तकों में प्राय करके संतों की बात भी ऐसी आती है। वो तरीका यही समझते हैं कि इसी तरीके से प्राप्ति होती है परंतु इसमें तरीका बिल्कुल उल्टा है। उससे भी हो जाएगा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का होगा तो उसके लिए जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय किया जाएगा दान पुण्य किया जाएगा भगवान की प्रार्थना की जाएगी तो उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। पर परमात्मा की प्राप्ति होगी है दुर्गुण दुराचारों के त्याग करने से और भीतर की लगन होने से। ऊपर की चेष्टाओं की मुख्यता नहीं है भीतर की लगन की मुख्यता है परमात्मा प्राप्ति में। और संसार की रुपयों की लगन है वो दूर करती है रुपयों को, वो रुपयों को आना नहीं देती है। रुपयों के आने में प्रारब्ध है पहले किया हुआ काम है जिसका पुण्य होता है उसको वो रुपये मिलेंगे। भगवान पुण्य के अधीन नहीं है भाई पहले पुण्य किया तो मिलेंगे वो तो अभी नई लगन से मिलेंगे। आप सब पुण्यात्मा है चाहे पापात्मा है चाहे कैसे ही है आपकी लगन होगी तो परमात्मा मिलेंगे। और बड़े अच्छे पुण्यात्मा है परंतु लगन परमात्मा की नहीं है तो आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। और जो प्रारब्ध का काम है वो तो मिलेगा ही अपना किया हुआ है। यदस्मृति हम नहीं तत्परेशम जो हमारी वस्तु है वो दूसरों की कैसे हो जाएगी वो हमको मिलेगी तो प्रारब्ध होगा उसे मिलेगी। दूसरी एक बात है आप लोगों की बात बताऊं आप ध्यान दो आप जितने बैठे प्राय सब बात इसको जानते हैं कि आप देते किसको है जो नहीं चाहता है। आपके देने की इच्छा किसके प्रति होती है जो चाहना नहीं करता है मांगता नहीं है लेना नहीं चाहता है उसको देने की इच्छा करती है। प्राय मैं सब सब लोग समझते होंगे बहन बेटी भी ज्यादा लोभ करती है तो उसको देना कम चाहते हैं और वो लोभ नहीं करती उसको देना चाहते हैं। ब्राह्मण भी लोभी होता है उसको दया कम चाहते हैं और संतोष हो तो देना चाहते हैं। ऐसे साधु संग्रह करता है लेना चाहता है उसको देने के मन में कम आती है, तो लेना नहीं चाहता है उसको देने के मन में आती है। जो अपने लिए परवाह ही नहीं करता, भोजन की कपड़े की भी परवाह नहीं करता, मिले नहीं मिले कोई परवाह नहीं, तो कपड़ा देने की उसी मन में आएगा, रोटी देने की उसको मन में आवेगी। ये प्राय सब लोग जानते हैं, ये एक बड़ी मार्मिक बात है, दार्शनिक बात है। जब ये आपको मालूम हो गया कि न चाहने वाले को देते हैं तो फिर आप चाहना क्यों नहीं छोड़ देते, जो चीज मिले आपको भी आप ना चाहना अधिक करते हैं और देना चाहते चाहना नहीं वाले को, तो फिर आपको ये युक्ति अपने काम में लेनी चाहिए ना, चाहने की ऐसा चाहना छोड़ दे। आने वाली चीज तो चाहना करो तो ही आएगी, न चाहना करो तो ही आएगी, नहीं आने वाली चीज चाहना करो तो ही नहीं आएगी, नहीं चाहना करो तो ही नहीं आएगी। तो आने वाली तो आवेगी, फिर चाहना करके अपनी फजीती क्यों कराओ? आप उनके लालच करोगे और मिल जाए, हाय हाय मिले मिले मिले, अपने मारवाड़ी शब्द गए और डाकू चढ़ो क्यों रखो मन में, खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं, इनसे कुछ ज्यादा मिल जाएगी चीज। जो ज्यादा चाहता है धन ज्यादा मिलता है क्या? वस्तु चाहने वाले से दूर जाती है, न चाहने वाले को अब मिलती है। साधु भी नहीं चाहता है उसको देने की इच्छा करता है आपको, जो ज्यादा चाहता है मांगता है उसको देने की इच्छा करती है। मांगने वाले आज आज अब अमावस्या है, आज व्यतिपात है, आज अब पुण्य दिन है, आज दो आपको पुण्य होगा, उनके कहने से देते हो? अथवा कोई कथा बाजने वाला कोई पढ़ा लिखा के भैया पुण्य दिन है उस दान करना चाहिए, तो उसे असर करता है, मांगने वाला असर करता है। मांगने की बात वही कहता है आज व्यतिपात है आज अमावस्या वही कहता है ऐसे, पर उसका असर पड़ता है क्या? अर्थ क्या हुआ कि चाहने वाले का असर नहीं पड़ता, उसको नहीं देना चाहते लोग, तो नहीं चाहने वाले को देते हैं। जब ये बात आपने मान ली, आप ऐसा वचन करते हो, तो आपको ये विद्या सीखनी चाहिए कि चाहना मत करो। आप चाहना नहीं रखो तो चीज तो आवेगी, चाहना करो सिद्धांत तो ये है कि चाहना करो तो आवेगी, चाहना नहीं करो तो आवेगी, आने वाली तो आवेगी, फिर चाहना करके अपनी फजीती क्यों करो? चाहना करने वाली फजीती होती है। भगवान भी मांगने के गए तो बावन मांगने होगा छोटो, बावन मांगने होगा छोटो, मांगने जाए तो मांगण जाए तो मरकर मांगण जाए, मांगण गया सो मर गया, मरकर मांगण जाए, और उनसे पहली वो उम्र जो होते ही नट जाए, तो मरकर के फजीती करके मांगने के जाता है। तो मन से मांगना है फजीती है, भगवान का गाड़ी दुनिया का गाड़ी सब की गाड़ी, तो मंगते अपने क्यों रखे मन में, मस्त रहे अपना तृप्त हो जाए। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतन अर्जुन, चार प्रकार के भक्त है, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। तो इसका शेठ जी ने एक बड़ा सुंदर इसका रूपक बताया। एक घर में चार बालक थे, तो बाहर से सज्जन गए, भी आम आया आज नई आम हर साल नई आई है तो बच्चों के लिए लिया चले, तो चार आम ले आए बच्चों को देने के लिए। तो वो देखा आम है इन पास में, तो पता लगा तो एक दो तो रोने लग गया, एक तो चाहता देख करके जाके मांगता कि भाई दे दो आम, दे दो आम, दे दो आम, दे दो, क्यों मांग, उसको दे दिया। एक जो रोने लग गया उसको भी दे दिया, तीसरा देखता है न मांगता है न, उसको भी दे दिया, और एक खेलता है देखता ही नहीं देता ही नहीं, उसको भी दे दिया। तो आम तो चारों को मिला, पर इज्जत तो अलग अलग हुई ना, मांगता है वो ज्यादा अर्थ अर्थ, रोता है वो अर्थ, और देखता है वो जिज्ञासु, और खेलता है वो ज्ञानी, चार तरह के भगत। तो ऊंचा ज्ञानी भक्त ऊंचा हुआ, तो ये ऊंचा पण तो हम ले सकते हैं। हम चाहना करने से नीचे है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है। चाह चूरी रामदास सब से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाहन होती बीच, तेरे चाहना नहीं होती, तू तो सच्चिदानंद ब्रह्म है, परमात्मा का स्वरूप साक्षात, ये चाहना से भ्रष्ट हुआ है। इस वजह चाहने कारण गुण संगो से सदस्य होने जन्म सु गुणों को साथ चिपकता है, तभी तो ऊंच नीच योनि होती है। अगर ये गुणों के साथ न चपके चाह न रखे तो जन्म मन कैसे होगा इसका, सीधी सरल बात है। तो चाहना न रखने से फायदा बहुत होता है, और फायदा न होने भी मौज रहती है। चाहना न होने पर जो चीज नहीं मिलती तो ही मौज रहती है, मिल जाए तो ही मौज रहती है, और चाहने वाले के मिल जाए तो दुख दुख होता है, न मिल जाए तो बड़ा दुख होता है। क्यों दुख होता है कि कम मिली, जितनी मिली उसे कम दिखेगी उसको, तो घाटा ही घाटा रहेगा। तो ये जानकर घाटा क्यों करो, प्राप्ति के अनुसार दुख होगा सुखो तो होगा, परंतु ये तो जानकर के दुख करना है, अपना नया दुख मोल लेना है। क्यों चाहना रखे, अपना काम ठीक तरह से करता रहे, काम करने में कमी रखे नहीं, तत्परता से बड़े उत्साह से सुचारू रूप से अच्छी तरह से काम करे, जो काम करे जो कारीगरी पूर्वक ठीक तरह से सुथराई से बढ़िया काम करता रहे। एक बात आती है कि विधाता हंस पर नाराज हो जाए तो अपने यहां से निकाल दे, परंतु दूध पी ले और पानी छोड़ दे, ये विद्या भी ले लेंगे ब्रह्मा जी। तो ऐसे काम करने की युक्ति सीखो, जो काम करो सुचारू रूप से करो अच्छी तरह से, वहां नहीं लगे तो और जगह तो विद्या तो आ गई, और काम सुचारू रूप से नहीं करोगे तत्पर से नहीं करो तो स्वभाव बिगड़ जाएगा, तो स्वभाव बिगड़ जाने से जगह जगह दुख पाओगे। इस वास्ते काम बड़े उत्साह से तत्परता से सुचारू रूप से करो, ढंग से करो, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, अपने लेने की इच्छा कम रखो। समाज में भी जो सेवा करता है वो ऊंचा होता है, और सेवा लेना ही लेना चाहता है, ऊंचा है ऊंचा हो जाए उसको लोग भीतर से ऊंचा नहीं मानते, उसे नीचा ही मानते हैं। तो अपनी फजीती क्यों कराओ, चीज तो मिलनी जितनी मिलेगी, ये फजीती फजीती मुफ्त क्यों कराओ, अपनी इज्जत रखो, इज्जत कैसे होती, चीज आराम से मिलेगी, आदर से मिलेगी, खुले मिलेगी। जब मंगता बना रखो तो मिलेगी सही, पर तंगी से मिलेगी, मेहनत कर से मिलेगी, आपको जचेगी तो मेहनत कर से मिलती तो नहीं मिलती, आपको ये जचेगी या चीज वही मिलने वाली ही मिलेगी। हमने एक पुस्तक पढ़ा है कि चीज है रुपया पैसा है, डरते हैं कि ये तुम्हारे से डरते हैं, तीन आवाजों से डरते हैं, तीन आदमी जिन डरते हैं, ये जो पैसे का चीजों का दुरुपयोग करता है उससे चीजें डरती है, एक जो भीतर में चाहता है उसे डरती है, एक संग्रह करता उसे डरती है, और ये चाहता नहीं है और संग्रह भी नहीं करता और दुरुपयोग भी नहीं करता तो उसके पास चीजें आती है। इसकी पहचान क्या है कि आवश्यकता होने पर चीज आप सब हाजिर होती है तो समझना चाहिए कि चीज की प्रसन्नता है, या हाजिर पर नहीं आती तो समझो चीज नाराज है तुम्हारे से, विश्वास नहीं आ रही है। तो उदारता रखो, दुरुपयोग मत करो, खराब काम में खर्च मत करो, सुचारू रूप से कंजूसी भी नहीं हो परंतु यथा योग खर्च करो, निरर्थक नष्ट मत करो, तो उसमें चीज की कमी नहीं रहेगी, निरर्थक नष्ट करता है उसे चीज कमी रहेगी। जैसे पानी के कल है, पानी पिया छोड़ दिया प्रकृति तो उसको तीसरा मरना पड़ेगा। आजकल बड़ी सभ्यता के कारण भोजन करते हैं, उसमें बढ़िया मिठाई हो तो वो उसको झूठ छोड़ेंगे, चाहे पिस्ता की बर्फी हो चाहे बदाम की बर्फी हो, मन झूठे छोड़ेंगे, फिर कह देंगे बड़ा दरिद्री है खा गया इस तरह से, तो वो छोड़ेंगे इज्जत के लिए, उसको रोटी मिलनी मुश्किल हो जाएगी, इस जन्म में तो शायद मिल जाए आगे जन्म में मुश्किल हो जाएगी। जो झूठन छोड़ता है अन्न का दुरुपयोग करता है उसको अन्न नहीं मिलेगा, जल का दुरुपयोग करता है उसको जल नहीं मिलेगा, दुरुपयोग नहीं करता है और लोभ नहीं करता है और संग्रह नहीं करता है तो उसको चीज मिलेगी, नया प्रारब्ध पैदा हो जाएगा। आप अगर त्याग रखोगे तो नया प्रारब्ध पैदा हो गया, प्रारब्ध प्रारब्ध तो मिलेगा ही। आप ध्यान दो, आप बच्चों को लड्डू दो और वो पेशाब की नाली में फेंक दे तो लड्डू दोगे थप्पड़ दोगे, आप खाओगे चीजों खिलाओगे तो राजी हो जाएंगे आप। इस तरह से आपको जो सत्संग मिले उस सत्संग से तत्परता से लाभ उठाओगे तो बार बार सत्संग मिलेगा, और आप उसकी बेपरवाह करोगे तो सत्संग नहीं मिलेगा। मैंने ये बात देखी है, मेरी अनुभव की सुनी देखी हुई बात है सामने। कभी कभी प्रसंग चलता है तो भाई वो आदमी है कि नहीं मैं देखता हूँ, तो जो बेपरवाह करता है उसी के बात चलती तो मेरी दृष्टि चली जाती है, मेरी जानी नहीं चाहिए मन मेरे स्वभाव आ जाती है ये बात तो अमुक आदमी के बड़ी काम की है, वो सत्संग नहीं मिलता, वो सत्संग करता है कभी नहीं करता है तो उसके काम की बात उस दिन वो नहीं मिलेगा। सत्संग छोड़ता नहीं है तत्परता करता है तो उसकी बात उसे काम की बात उसको मिलेगी, ये मेरे देखने में आया है। मैं सोचता हूँ कि आज तो वो आदमी बड़ी काम की चीज वो पूछा करते हैं, आज तो प्रसंग चल पड़ा सही तो है ही नहीं, तो वो आदमी कर, निरादर करता है उसको वस्तु तो नहीं मिलती। मनुष्य का निरादर करते मनुष्य नहीं मिलेगा, मनुष्य मिलने पर अपना उद्धार नहीं करता है भजन में नहीं लगता उसको मनुष्य नहीं मिलेगा। और जो तत्परता से सत्संग करके अपना उद्धार करना बड़ी तत्परता से करता है तो सत्संग मिल जाए बीच में मर जाएगा तो दोबारा फिर मनुष्य न मिलेगा, योग भ्रष्ट हो, योग भ्रष्ट होगा वो फिर भगवान मनुष्य जन्म देंगे। जैसे कोई कर्जदार हो और वो कर्जा देना चाहता है तो साहूकार उसको कैद नहीं कराते, उसे देने की नियत है, कैद करा हुए तो फिर खर्चा और देना पड़ेगा उसको साहूकार को, पहले तो खर्चा खा गया वो और फिर देना पड़ेगा, कैद करने से क्या फायदा। ऐसे जो अपना कर्जा उतार करके अपना कल्याण चाहता है उसको भगवान मौका देते हैं, अपना कर्जा उतार दे भाई, मोपे शत्रु मेहर कर दियो नाम निज तत्व अनाराम शेखा फटे लख चौरासी खत, लख चौरा से खत है ना, खत आयो जाए खत सब मोपे शत्रु मेहर कर दियो नाम निज तत्व अनाराम शेजा फटे खट खट फट जाएगा, फट जाएगा लख चौरासी खत सब कुछ हो जाएगा। तो उसको लक्ष्य राज मिटने के लिए भगवान फिर मौका देंगे। इस वास्ते नियत अपनी अच्छी रखो, लोग और परलोग दोनों सुधरेगा, नियत बुरी रखोगे तो आपको सुधार नहीं होगा। इस वास्ते आप मैं सब अपने मिले हुए सोचो तो लोभ ज्यादा करना, संग्रह की इच्छा रखना, ऐश आरामी करना, निरर्थ खर्च कर देना, ये नशा में गुटखा है, पान पराग है, मदिरा है, मांस है, अंडा है, मछली है, इनमें करोगे अभी में तम्बाकू पीने में भांसर पीने में अगर पैसा लगाओगे ना तो कम मिलेंगे। इस वास्ते अपना सदुपयोग में जिनसे अपना जीवन निर्वाह हो जाए, अन्न है जल है जिनसे जीवन निर्वाह उतना बन लो, निरर्थक समाज क्यों अपने प्रतंत्रता भोगो। सजनों आप सुनो कि अन्न और जल तो भगवान की तरफ से तैयार है, परंतु ये नाना तरह का अखाद खाना ये भगवान की तरफ विधान नहीं है। शरीर निरोग रहेगा, मन में उत्साह रहेगा, वृत्तियां सात्विक रहेगी, और चटु और पने और पेटू और चट्टू होने से शांति नहीं रहती मन में। चोरी करके धन तो ले लेता है, मन चित्त में शांति रहती है क्या? चित्त की शांति है दामी, बाहर की दामी नहीं है। रावण जैसा भी जो कि त्रिलोकी में सब लोग डरते थे, रावण बस भरती नर नारी देवता लोग कांपते थे, पर वो सीता जी की चोरी के लिए गया इत उच्चित स्वानी की नाई डरता है, देखता है, देखता है, देखता है, देखता है। जो ऐसे कुपथ में मार्ग में पग देता है उसको डर रहता है। इस वास्ते ठीक तरह से चलो, मती चालो बेमारग पछतासो, मती चालो बेमारग करी अनित नित बिन रावण, राज भय गमायो लंकासो। बोलो क्यों कुछ मार कर बैठा, राज करता था तो ऐसा काम नहीं, ऐसा काम है और रहा तो यही झंझर का है। बीकाने की कहावत है और रहा तो यही झंझर का। तो इस वास्ते अपने ठीक चलो, कमी नहीं रहती उसके, उसकी कमी नहीं रहती। मिलने वाली चीज तो भाई मिलेगी, चोरी करने पर भी धन मिलने वाला ही मिलेगा। चोरी करने से मिल जाए ये बात नहीं है। एक मैंने बात सुनी, वृंदावन में जमुना जी के किनारे एक मरा हुआ आदमी पड़ा था, उसके छाती पर लिखा हुआ था एक पुर्जे में कि इसको मैंने मार दिया, 6 आना का पैसा मिला। धन होगा मार दिया तो मार मिला 6 आना। तो धूप में आकर कितना अन्याय करता है, कोई बैर नहीं विरोध नहीं, पैसों के लिए मार दी। तो कैसे मिल जाएगी, मिलने वाली चीज मिलेगी, डाका डालने वाली उसे डाका डाल मिल जाएगा ज्यादा, पर उसके काम नहीं आएगा। एक कहावत है कि चोरी को धन मोरी में जाए, चोरी कर जाएगा तुम्हारे काम नहीं आएगा, पाप पाप तुम्हारे काम आएगा। जो चोरी करने की नीयत है और चोरने की चेष्टा करते है वो पाप जरूर लगेगा। आप इसकी गर्ज मत करो। देखो भोजन बिना, आप कहते हो कि भोजन बिना कैसे काम चलेगा, आप भोजन बिना 5-10-15-20 दिन जी सकते हो, पर भोजन आपके बिना अच्छा नहीं रहेगा, 3 दिन में खराब हो जाएगा परा परा। आप भोजन में थोड़े खराब हो जाओगे, तो भोजन को आपकी जरूरत है, आपको भोजन की जरूरत नहीं है। आप गुलामी स्वयं कर लेते हैं, ऐसे धन की गुलामी आप कर लेते हो। आपके निर्वाह की बात तो आवेगी, छोटा बच्चा जन्मता है, आप हम सब जन्मे थे तो हमने उद्योग किया था क्या दूध के लिए, क्या कर सकते हैं उद्योग, क्या दूध पैदा कर सकते हैं। जो जो मोट बड़े हुए क्यों तुम्हारा वो दूध कम होते हुए, तो माँ वही पीता है वही, अब माँ का दूध नहीं आता, बोलो अन्न खाने लगे, अब जरूरत नहीं है। ठाकुर जी जरूरत समझते हैं, क्या माँ का हृदय दो है, माँ का हृदय तो वही है, प्यार है। बड़े हो जाए आप बूढ़े हो जाओ तो माँ के संबंध बालक की देखे, माँ का तो प्रेम आएगा वैसे ही। रात्रि को माँ उठे लाठी चलते रही है, कुड़ी माँ है, बेटा सोता है आंगन में, मेरे बेटा पोता हो गया मेरे, बट बेटे रे भी बन वही माँ उठी तो उठा दे कपड़ा उठा दे, अब बालक है क्या हो, माँ कह रही थे वो तो। राम जी लंका विजय कर गए तो कौशल्या माँ क्या कर रही, अत सुकुमार जुगल मेरे बारे, ये दोनों बेटे मेरे बड़े सुकुमार है, बड़े कोमल है, कैसे रावण को मार दिया भाई है, तो बड़े भट भाल बड़े बड़े योद्धा थे, कई बार लंकापति मारा है, कैसे मार दिया। कौशल्या को इतना जाता है, जब प्यार कर आए कई तार का मारी, बेटा तार का कैसे मार दी जाने, माँ को आर से क्या था, छोटे से बालक है, तार का बड़ी राक्षस खा जा तो कैसे मार दिया, राक्षसों कैसे मार दिया। और रावण और कुंभकर्ण को पूछो राम जी कितने कोमल है, पता लग जाए उसको। तो माँ की दया तो रहती है, मन दूध आता है क्या, दूध की जरूरत नहीं, दांत दें जब दूध दिए, वो दांत दिया का अन्न दे है भगवान के, अंधेरा है क्या। आपके जरूरत होगी, आप जरूरत जितनी समझे उससे ज्यादा जरूरत माँ समझती है। सर्दी के दिन आ रहे हैं तो माता कुर्ता सुनाती है और सुनाकर प्रतीक भी नहीं गए, अब कोट सुना भाई ये गर्म कपड़ा कपड़ा हो, और नामती वो कहती क्यों आफत करती है, वो गर्मी आ जाए पहना दे, सर्दी आ जाए पहना देगी। ऐसे भगवान पहले से निगाह करते हैं, कितना विचित्र भगवान की लीला है, अनंत जीवों का पालन पोषण भगवान करते हैं, मात्र जीवों का पालन पोषण भगवान करते हैं। अब भगवान पर विश्वास नहीं आ गया ये कुछ माता करे, पाप करे, अन्याय करे तो लोग क्या खाएंगे, ये तू खिलाने वाले हो क्या, ये होश नहीं है, ये विचार नहीं है, ये आप खिला सकते हो। बीमार पड़ा है बच्चा, माँ कह रही है, बच्चा कहते माँ रोटी दे दे, माँ रोटी दे, बैठने कहते अन्न दे तो मर जाएगा ये, इसको अनुमत देना अभी। अब माँ अन्न नहीं दे सकती, छोटा रोटी मांगे आप दे सकते हो, प्रबंध कर दो ज्यादा पड़ जाए मर जाए, बिल्कुल झूठी बात है। तो वस्तुएं आप चाह ना न करोगे तो वस्तुओं को गरज ज्यादा है, आप बिना अन्न के नहीं सिर जाओगे, आप बिना अन्न सिर जाएगा, तो अन्न को गरज ज्यादा है आपकी, परंतु आप अपना मूल्य घटा लिया, अपनी इज्जत घटा ली, आपने उनको सिर पर चढ़ा दिया। तो कृपानाथ आप सोचो समझो, उस दिन नहीं भी मिलेगा आप रखो तो फिर आप परीक्षा करो एक दिन ही, और उस दिन आपने मांगा नहीं नहीं मिला तो देखो स्वामी जी के साथ आया तो नहीं, ठहरो जल्दी मत करो, होता है ऐसा। मैं सुनाई थी वो एक हमारे मित्र साधु जो कहा कि देखो भगवान कैसे देते हैं, भगवान की परीक्षा करते हैं, भगवान की भी देखो कैसे देते हैं, तो एक जाओ तो बैठूंगा नहीं, अरे मांगने घर पर जाऊंगा नहीं और मुख से कहूंगा नहीं कैसे देते हैं, तो चल दिए। तो दो तीन दिन तक बस चल दिए बैठे, वहां रात में सो गए और कमल लेकर चल दिए, कहीं जल में पानी निकाल के पी लिए, चल दिए। दो तीन दिन हुआ तो एक शाम की वक्त में पहुंचे गांव के पास में, तो भेड़ बकरी चरा रहा था, उसने कहा बाबा जी आवाज दी, बोले नहीं, बोलने ही नहीं है। एक रास्ते पर गए और जा रास्ता उसी रास्ते पर, कहाँ जाना है, जाना कहीं नहीं है, रास्ते पर गए। वो रास्ता था खेतों का, तो वो तो जानता था गांव का आदमी कि बाबा जी जा रहे हैं गांव, गांव का नहीं खेत का रास्ता है, तो उसे समझ खेत में पहुंचेंगे। तो भी खेत में पहुंचे, वहां कुआ था, जल निकाल गए, जल पी लिया और वहां सो गए। वो महाराज दूध लेकर के पहुंचा रात्रि में, पांच हजार बैठा सोते हुए मिल गए बाबा जी। तो बैठा जब करवट बदला तो बाबा जी महाराज, महाराज कहा क्या बात है कि महाराज दूध लाया हूँ पी लो। तो कौन हो तुम, वही हूँ मैं जो भेड़ बकरी चराने वाला आपको आवाज देता था, आप बोले नहीं वही हूँ, दूध गाय का है कि बाबा जी बकरी का दूध पिएगा नहीं पता नहीं, इस बार दूध आया हूँ गाय का कि आपके लिए लाया हूँ पी लो। तो पी लिया, अब यूं दे दो पिया तो भगवान लाए तो पीना ही है। तो इस तरह से ध्यान करके पावे भगवान करे सभी, और भगवान पर मस्त रहे तो उसे सब रहता है। एक बाबा जी आए थे सोक्षर में भोजन भेजते थे, सिंगल के पास में कुटिया में रहते, मशान कुटिया में रहते थे बीकानेर में, मेरे सामने भी बात है, रोज ना भोजन भेजते थे। उनकी बात सुने कि मैं ऐसे ही था जो रेल में या स्टैंड उतरा, किसी से कुछ कहना ही नहीं है, साधु होने के बाद मैं मांगने को गया नहीं है, साधु होने के बाद भिक्षा मांगने को नहीं गया, बैठा हूँ कहीं वहीं जाए आए मैं आ जाए मिल जाएगा, बिठने उतरा भूखा था, अरे बड़े बड़े लड्डू दे दिए दो दिन मेरे को खा लिया, बोल से अचानक मिलता है आता है आपसे आपका आएगा ही हमारा ही मिलेगा ही। तो वस्तुओं का संग्रह करने से वस्तु में राजी नहीं होती, वस्तुओं का दुरुपयोग करने से वस्तु में राजी नहीं होती, तो लोभ करने से, संग्रह करने से, इच्छा करने से, कामना करने से नहीं होती, मर्जी प्रसन्न रहो आप साफ देती है। लड़का बाहर गया आकर के सो गया भूखा है, माँ उठाती वो करता है पड़ा रहता है, तो माँ क्या करती है दूध सजा कर पिए जैसा करके उठा कर भूख लगा देती है कि छोड़ पी ले कोई बात नहीं भूखा नहीं। ऐसे भगवान माँ से ज्यादा है, दयालु ज्यादा है मां से, अनेक माताओं में दया भगवान के यहां से आई है। और कहां से आओ बताओ, ये तो एक जन्म की मां है, वो तो सदा की मां है। तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु से सखा, तुम्हें सदा की मां है भगवान। तो भगवान बहुत विशेष दया रखते हैं, फिर हम चिंता क्यों करें। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जाय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, अपने मन में सदा आनंद देते हैं, अब चिंता करें। तो इस वास्ते चीज का लोभ न करे तो नया प्रावध बन जाता है, नया इच्छा न करे, क्यों त्याग का भी तो फल होता है। त्यागा शांति में तो शांति मिलती है। मांगते फिरते हैं और पेट पेट भराई नहीं होती, और एक देर बैठ भजन में लग जाए, पेपर करे तो धीरे धीरे 20-50 आदमियों का पेट भर जाओ, इतना अन्न आ जाता है। तो ये मांगता पड़ा है भीतर से, भोगों की और संग्रह की जो इच्छा है, ये इच्छा पतन करती है। ये इच्छा है तो धन भी नहीं मिलता और भगवान भी नहीं मिलते। सुधा श्याम पधारिया, शरों ने एको काम, माया में दोनों गया, माया में इंद्र राम। तो ये दुविधा में दोनों गया। एक कहानी आती है, भगवान के और लक्ष्मी जी की बातें हो रही थी, तो बातों में भगवान ने कहा कि मेरे भक्त बड़े अच्छे होते हैं। लक्ष्मी जी कहो कि आपके भक्त भगत तो मेरे होते हैं, ऊपर से भक्त आपके होते हैं, भीतर में भगत तो मेरे होते हैं। कि मैं कैसे मान लू, मैं कैसे मान लू, ये आपके बड़े बड़े भक्त होते हैं ना, तो वो आपकी परवाह नहीं करते, मेरी परवाह करते हैं, मेरे को चाहते हैं। साधुओं को संत मिला है ना मिले, रूपी तो मिलनी चाहिए, लक्ष्मी तो मिली भीतर से है हरदम। साधु तो कदे ही मिल जाए, थोड़ी सत्संग कर लेंगे, पर लक्ष्मी तो हरदम मिलनी चाहिए, मेरे भक्त होते हैं। भगवान के मेरे भक्त होते हैं, वो एक परवाह ही नहीं करता तेरी, कैसा अच्छा विचार करो करो। तो भगवान है जो साधु बने, कोर शरीर है, कासाए कपड़े पहने हुए और बाजार में जा रहे हैं। तो एक शेठ था भगत, वो सामने आया, महाराज लोग बोलो कि महाराज भिक्षा करो। हाँ ठीक है, चलो भिक्षा करेंगे। अब बाबा जी तो भिक्षा करे, हमारे तो नेता जीवन में तैयार समझे, और हमारे घर रसोई थोड़ी बनती है। कोई कहे चलो महाराज, हाँ भाई साहब वो नमो नारायण, आज नहीं तो तेरे ही भोजन करेंगे हम। तो भूत चिप जाओ तो भोजन गया अच्छी तरह से, फिर सत्संग की बातें करी, बड़ी अच्छी सत्संग सुनाई। तो भाई हम तो जाएंगे, अच्छा महाराज चले गए महाराज। अब वो चले गए, वो महाराज होगा कि महाराज आप कभी चातुर्मास आने वाला है, आप ठहर जाओ यहीं। कि चातुर्मास भाई हम घरों में नहीं रहते, चातुर्मास कहीं रहे तो एकांत जगह हो, वहां रहे ऐसियां बच्चे चाय पी रहे, ऐसे हम नहीं रहते, एकांत भजन से हमारा बच्चे हमारा ऐसे। कि महाराज मेरा बगीचा है, उस बगीचे में कोठी है, उसमें आप विराजो। कि भाई दूसरा कोई रहता नहीं, मैं नौकर दूध रहते, नौकर रहते हैं वो और जगह रहते हैं, कोठी खाली है, आप उसमें विराजो। तो ले गया, देखा है तो ठीक है, तो ठीक है महाराज हम विराजो। तो भाई देखो पहले तुम विचार कर लो, हम फिर चार महीना जाएंगे नहीं, दो महीना कम से कम हम रहेंगे, चातुर्मास में हम जाते नहीं है। कि महाराज 12वीं दिन बात यह है, और भिक्षा तो वे तेरे भी कर रहे हैं और घरों भी कर लेंगे, परंतु रहना तो मेरे को यहाँ ही पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा। तो बहुत अहो भाग्य मरे, भाग्य के बाद विराजो। क्या तुम ऐसा कहता तो है, पर कहता कि भाई मरा पधारो ना तो नहीं गए, मरा आ जा, मेरा तो भाग्य खुल जाए, यूं ही पड़ी कोठी, कोई रहने वाला नहीं है। अब बहुत आग्रह रख दिया, वो दो 500 दिन हुए, मर्दी आई, साधु बनी हुई, कहो महाराज प्रसाद पाओ महाराज, माता जी भोजन करो। हाँ बेटा चलो, चले भी भोजन किया। तो महाराज वो गिलास तो छुए तो गिलास सोने की होगी, थाली में छोड़ थाली सोने की होगी, कटोरी से कटोरी सोनेरी होगी। ऐसी देखो तो सोचते बड़े चमत्कारी माता जी है, तो बहुत विशेष चमत्कारी है, साक्षात लक्ष्मी थी वो हो रही। तो महाराज चातुर्मास में आप चातुर्मास दजी गा रहा है, कहाँ ठहरोगे कि बेटा कोई अपने विचार नहीं किया है, कोई कहेगा कोई भगत मिल जाए तो वहां रह जाएंगे। तो महाराज हमारे यहाँ रह जाओ आप, सत्संग की बातें की, सत्संग की बातें बड़ी सुंदर सुनाई, अब सत्संग सुनाएंगे रह जाओ। तो अच्छा रह जाओ, मैं एकांत रहेंगे भाई, ऐसा नहीं घर में हम नहीं रहते, पुरुष लोग है छोरा छोरी है, हम एकांत रहेंगे अपना एकांत। महाराज तो भाई का बगीचा बताया, अपने पड़ोसी का बगीचा बताया, ये बगीचा यही अपनी पसंद नहीं है, ये मैं पसंद नहीं है, वो अपने बगीचे ले गया, उसमें देखा हाँ ये ठीक है, ये बगीचे याद रह सकते हैं। रहते ऊपर गए, ऊपर गए तो लंगट सू गए, ये क्या है, ये कपड़ा है, ये महाराज बाबा जी कहते हम नहीं रहेंगे भाई, जहाँ पुरुष रहता है वहां हम नहीं रहेंगे, हम तो बस एक रहेंगे, पुरुषों के साथ हम नहीं रहते। नहीं नहीं हम तो अपने और जगह जाएंगे, साथ में और करेंगे, नहीं महाराज साथ में तो आपको करना ही पड़ेगा, यहाँ रहना ही पड़ेगा, बहुत आग्रह किया। तो भाई हमारे वो पसंद नहीं, और जगह हमारे पसंद नहीं है। महाराज आए बाहर से कि महाराज आपको वो स्थान बदल दें, क्यों भाई महाराज आप दूसरा स्थान दे दें, बड़े इससे बढ़िया दे दें बगीचा, अच्छा सुना हुए नहीं हमारे ये घटिया बढ़िया ये ठीक है बैठे हैं, बहुत उन्होंने विनय किया। अरे महाराज देखो आप इतने में कब्जा कर दिया, अगर दो महीना रह जाओ तो कब्जा ही कर लोगे, तो अब देखो महाराज आप मान लो ठीक तरह से कि मान लगे से तेने कहा था दाद में, तो हम तेने कहते मैं तो क्या कह रहा हूँ, मैं दूसरा कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, आपको दूसरा मकान दे दें कि नहीं हम तो रहेंगे, मैं सिपाही बुलाऊंगा राज से निकालूंगा आप यहाँ से, आप ऐसा करते हो आपका क्या भरोसा, अब एक दो दिन में ही आपने कब्जा कर लिया, फिर उम्र बढ़ जाओ तो मारे काम कोई मकान हमारा है आपका है, तेज हो गया बुलाऊ सिपाही अब निकालेंगे वो जोर से, इज्जत से चले जाओ तो अच्छी बात है निकालेंगे। तुम देखा बहुत लड़ाई करने लगे हो तो संतो ने कहा अच्छा भाई रवाना हो गए, अब दोनों बैठे कि जयराम जी की ये भगत आपका खबर है, बताओ क्या भगत है, ये आपके भगत ऊपर ऊपर होते भीतर तो मेरे भगत है सब, समझे आपको दिखाते हैं आपको भजन है भगवान, तो भगवान के भक्त होते हैं वहां भी लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी आती है गरुड़ पर, और केवल लक्ष्मी के भगत होते हैं वो उसके उल्लू पर सवारी होती है तो उल्लू बना देती हो, लक्ष्मी है ना भगवान के भजन बिना उल्लू आता है साथ में, रात में दिखे दिन में दिखे ही नहीं, ऊंधा ही दिखे उल्लू, तो लक्ष्मी वाले ऊंधा दिखता है, लक्ष्मी होती है ना ऊंधा दिखता है, इनमें फायदा इनमें लफा है, दूसरों का नुकसान होगा दिखता ही नहीं, अब ऊंधा दिखे वो क्या बोलते बता दिखी जो ऊंधा उल्लू है ना ऊंधा दी गई, इसमें हमारा स्वार्थ ज्यादा है, इसमें स्वार्थ है, अरे लोगों का नुकसान हो जाए, धनी ज्यादा हो तो माल सब महंगा कर, सब माल एक इकट्ठा कर दे घटा, चेतारोक गीता रीर चेतारो चूला घंट नार, एक लट्टो बाणियो चार नरक द्वार, एक लट्टो बाणियो एक अपना माल हो जाने नरको, तो धनी आदमी सब जितना खरीद करे इकट्ठा कर दिया अपने कब्जे में, अब बड़े चीज कर दी महंगी क्यों दूसरी मिले ही नहीं तो महंगी लेनी ही पड़े, तो एक लट्टो बाणियो ऐसे गीता ही बह गीता जाओ गाड़िया हाँ, और चित्र करने वाला भैया चित्र बनावा तो करेगा जो चित्र चित्र चेता रहा जो चूल्हा घात्र नार चूल्हो घात्र चूल्हे में आगे जाके बड़े जीव जीव बड़े उम्र भर और एक लटो बाणी हो ऐसे नरक द्वार नरकों में जाते हैं, तो एक कथा माल कर लेते हैं बाजार को महंगा कर दे सस्ता कर दे मर जाओ जो कर दे जो कर देते हैं ना आजकल अधिकारी, तो दशा तो गुरुदशा ही होगी भाई, कर्म का तो फल पालना ही पड़ेगा। तो इस तरह से सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, हित करो, अपनी सब तरह से सेवा करो तो बड़ा फायदा होगा। बधाई कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा, पर स्वार्थ में फड़ा हुआ कर नहीं सकता। जो स्वार्थ करता है जो स्वार्थ बिगड़ता है, जो जो स्वार्थ करता है त्यों स्वार्थ बिगड़ता है। स्वार्थ जो जो छोड़ देता है जो जो चीज खुली आती है। ये बात एकदम प्रत्यक्ष है। आप लोग सब जानते हो इस बातों को, आप नई बात नहीं है, आप काम नहीं लाते हैं। एक साधु थे, वो कहा करते कि ब्राह्मणों को लड़ा नहीं आता, हमारे को लड़ना आता है। ब्राह्मण मांगते हैं, हम नहीं मांगते, हमारे को मिलता ज्यादा। तो मांगने से चीज नहीं मिलती, मांगे मिले ना कोई लाभ, बिन मांगे पकवान सब मिलता है। तो क्यों मांगे? अपने भीतर से ही नहीं मांगे, भीतर से ही अपने त्याग किया है। मांग करके हम गुलामी क्यों करें वस्तु की? गुलामी करते हैं भगवान की, करेंगे भगवान का भजन करेंगे तो भगवान का भजन करेंगे तो भगवान चाहते हैं उसको मिलेगा। रागण्य भी विरागण्य स्त्रियस्तासु रमेत का अंत करिए मुक्ति में या विरागणी रागणी। ये भोग पदार्थों के पीछे पीछे भोग पागड़ी दौड़े और वैरागणी रागणी करिए मुक्ति। हम तो मुक्ति को चाहते हैं, जो वैराग में राग करती है वह रागी में राग नहीं करती, रागिणी में मुक्ति थोड़ी जाती है। रागण्य भी विरागण्य अस्थिय समेत का रागण्य भी गर्ज करे कि जो आगे जाए तो इसमें कौन मोह करे? आंसे करिए मुक्ति में या विरागिणी रागिणी। वाह वाह वाह, वैराग्य का राग करती है, वैराग्य प्रेम करती है, जो वैराग्य उसे प्रेम करती है। तो हम तो मुक्ति चाहते भाई, तो वैराग भगवान है, वो भगवान की चाहना संसार की चाहना नहीं करता। तो उसको संसार की चीज मिलती है बिना मांगे और भगवान भी मिलते हैं, क्यों? भगवान की चाहना है, भगवान चाहना से मिले। भगवान के लिए उद्योग नहीं है, भीतर में हृदय भावग्राही जनार्दन, भाव भाव भोगता है। हृदय में जिसके प्रेम होगा भगवान आएंगे, और भगवान के हृदय में प्रेम होगा तो वस्तु भी आएगी। और भाई भगवान आएंगे तो लक्ष्मी क्यों नहीं आएंगे बताओ? लक्ष्मी तो पतिव्रता है, भगवान जाएगा वो तो पालन करेंगे मतलब। अरे माँ नहीं पालन करेंगे कौन करेगा बताओ? तो भगवान के भक्त हैं, भक्तों को पालन करेगी। पतिव्रता है, पति के भक्त होने पर माता जी आवेगी आपसे आप ही। पति का भक्त हो बच्चा कितना प्यारा लगेगा, माता को कितना अच्छा लगेगा। तो भगवान के भक्त हो जाओ, लक्ष्मी जी भी आवेगी, ये बड़ा लाड प्यार करेगी, स्नेह करेगी। पालन तो माँ ही करती है। देखो एक बात याद आ गई, भगवान के साथ हनुमान जी रहे, हनुमान जी के साथ भक्त रहे, माँ भगवान रहे, पर भगवान ने पुत्र नहीं कहा। सीता जी ने वहां जाकर कह दिया, अगुण आचार्य हमारे गुण निधि सुत हो। लक्ष्मी जी ने माना, सीता जी ने जब कह दिया ना, और करो सदा रघुनाथ छो, मत बेटा बेटा ऐसा कह दिया, तो फिर राम जी ने पुत्र बना दिया। तो राम जी पुत्र बना में लाड प्यार करे कौन, पालन कौन करे? जब स्त्री ने पालन पढ़ लिया तो राम जी निशंग हो गया, और अब बेटा हमारा तो आप ही पढ़ेंगे, माँ पालन करेगी। बच्चे का पालन तो माँ ही करती है, बाप थोड़ी करता है, क्या पालन करे? तो हनुमान जी महाराज माता माता करते सीता जी को, माता खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, क्योंकि भगवान की कथा सुना दी पति प्रता को, पति की कथा सुनने के समान प्यारी क्या है? राम चरित्र गुण राम गुण गावने लागे, ऊपर बैठा हुआ है अशोक पर, बताओ राम गुण गण वर्णन लागा सुनते सुनते सीता का दुख भागा। भगवान सीता के दुख मिट गया, बड़ा वर्णन किया वाल्मीकि रामायण तो बहुत विचित्रता वर्णन करी है। भगवान भगवान के अंगों का वर्णन किया, न्यारा प्यारा उपत अंगों का बार अंगों का सब अंगों का, ऐसे राम जी का अंग है, ऐसे वो अंग है, ऐसे हाथ है, ऐसे पांव है, ऐसे ऐसे किया। ऐसे ही सीता जी को खबर दे गए तो क्या सीता जी ऐसा है हाथ करे ये छेती नहीं होती उसके हाथ के, सीता जी का ऐसा हाथ है ऐसा है, राम जी को सब बताया, राम जी के सब अग्नों का वर्णन कर बताया ऐसा राम जी है। तो सीता जी विश्वास हुआ कि राम जी देखा हुआ है, नहीं तो क्या पता लगे। सीता जी का वर्णन कहाँ आता है? वाल्मीकि, वाल्मीकि में। वो गए ना श्री राम जी के पास, तो युवा राम जी के अभियान बन गई, तो आप जाते सीता जी ऐसे याद है, मुझे पता नहीं पूरा। राम जी का बहुत महाराज अंगों का वर्णन कैसे होगा, तो अच्छी लगे बात। तो इस वास्ते आप भगवान के भक्त बन जाओ, चीज कमी नहीं रहेगी। जो भगवान के भक्त होते हैं वो कुछ ही नहीं डालते, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। इस वास्ते भगवान का भरोसा रखो, धन की गर्ज मत करो, गर्ज करो भगवान की। गर्ज करने भगवान मिले, गर्ज करने संसार मिलता नहीं, गर्ज करता है तो संसार त्याग देता है। नारायण नारायण नारायण सुनाओ भाई, देखो हम कीर्तन।